यहाँ से चलेगा। न च विशिष्टापेक्षया परिणामत्वम शुद्धापेक्षा विवर्तत्वम इति वाच्यम। जगत माया विशिष्ट चेतन का परिणाम हो जाएगा, विशिष्ट की अपेक्षा परिणाम हो जाएगा, अशुद्ध ब्रह्म का विवर्त हो जाएगा। सिद्धांति कहेगा तो पूर्व विषय कहता है इतना वाच्यम, शुद्धेपि विवर्तार्थम आरोपित विकार से आवश्यकत्वेन निर्विकार श्रुते तत्परत्व अभाव प्रसंगा था। पूर्व पक्षी का विकल्प चल रहा है, उपादान ब्रह्म को मानते हैं अज्ञान को है, ये विचार चल रहा है। उपादान किसको मानेंगे ये, इसके ऊपर पूर्व पक्षी ग्रंथ चल रहा है, आगे सिद्धांत उसका उत्तर देगा। तो विशिष्ट के अपेक्षा जगत परिणाम हो जाएगा, शुद्ध अपेक्षा विवर्त इति न, शुद्धे भी विवर्तार्थम आरोपित विकार से आवश्यकत्व न, शुद्ध में विकार होने, शुद्ध अपेक्षा विवर्त कहने के लिए शुद्धम विवर्तोपादान, विवर्तोपादान शुद्ध ब्रह्म है, तो विवर्तोपादान होने के लिए अविद्या का विषय होगा। रज्जु का विवर्त सर्प है तो रज्जु अविद्या से सर्प बनता है, तो अविद्या विषय तो रज्जु में जिस प्रकार है, शुद्ध में भी अविद्या विषय तो मानना पड़ेगा। शुद्ध में यदि अविद्या विषय तो मानेंगे तो अविद्या विषय तो का नाश भी हो जाएगा, शुद्ध में अविद्या निवृत्त होने पर तो अविद्या विषय तो का नाश भी विकार मानना पड़ेगा। शुद्धेपि विवर्तार्थम आरोपित विकार से, ये विकार आरोपित विकार हुआ, आरोपित विकार यसे विकार नाश रूप विकार आरोपित होगा, अविद्या विषयत्व उसका नाश शुद्ध में मानना पड़ेगा, तभी तो शुद्ध का विवर्त होगा। शुद्ध का विवर्त जगत होने के लिए शुद्ध में अविद्या विषयत्व मानो और उसका नाश मानो, ज्ञान होने पर नष्ट होगा तो अविद्या विषयत्व उसका नाश मानेंगे तो विकार मानना पड़ेगा, मानेंगे तो फिर निर्विकार श्रुति है तत्परत्व भाव प्रसंगात, निर्विकार श्रुति कैसे निर्विकार परक होगा, शुद्ध भी विकारी हो जाएगा। तस्या विशेष तात्विक विकार अभाव परत्वे, यदि कहेंगे निर्विकार श्रुति का अर्थ विशेष्य में तात्विक विकार नहीं है, कल्पित विकार हो जाए, आरोपित विकार हो जाए, तात्विक विकार नहीं, ऐसा यदि कहेंगे तो विशिष्ट विकार होते हुए तो विशिष्ट में विकार क्यों कहना, विशिष्ट में कोई तात्विक विकार है क्या, पारमार्थिक विकार विशिष्ट में है, तात्विक तो विकार है ही नहीं, तो विशिष्ट में विकार क्यों कहते हो। तत्व तो निर्विकार आरोपित विकार अविरोधात, निर्विकार है शुद्ध, उसमें आरोपित विकार हो सकता ना नहीं, वास्तव निर्विकार होकर के उसमें आरोपित विकार हो सकता है, तो शुद्ध में आरोपित विकार मानो, विशिष्ट में क्यों मानते हो, विशिष्ट में मानते हो और शुद्ध में भी विकार मानना पड़ेगा, आरोपित विकार मानना पड़ेगा। यदि आरोपित विकार मानेंगे तो निर्विकार श्रुति का अर्थ कैसे होगा, निर्विकार कैसे होगा। यदि कहेंगे नहीं आरोपित विकार है तात्विक विकार नहीं, तो आरोपित विकार शुद्ध में तात्विक विकार तो कहीं भी नहीं है, तो विशिष्ट में विकार कथन करना क्या जरूरत है, शुद्ध में भी निर्विकार में आरोपित विकार सम हो सकता है। न तृतीय, तृतीय दिया माया के द्वारा, तृतीय विकल्प क्या था, माया द्वारा ब्रह्म कारण, तीन विकल्प क्या था, ब्रह्म अज्ञान दोनों मिलकर के, हाँ समप्रधान एक हो गया, दूसरा हो गया माया शक्तिमत ब्रह्म उपादान, तृतीय हो गया माया द्वारा ब्रह्म कारण, माया के द्वारा ब्रह्म कारण होगा। तो माया के द्वारा उदाहरण दिया, जैसे तंतु के द्वारा अंशु पटका कारण होता है, अंशु रुई पटका कारण तंतु के द्वारा, तंतु के द्वारा जैसे कारण हुआ अंशु, इसी प्रकार माया के द्वारा ब्रह्म कारण होगा। किंतु अंशु तंतु में देखो, तंतु अंशु से, तंतु का उपादान कारण अंशु है, तो अंशु से तंतु बन करके पट बनता है, इसी प्रकार ब्रह्म माया के द्वारा कारण कहेंगे तो ब्रह्म से माया बन करके माया से जगत बनेगा। माया का उपादान कारण ब्रह्म है क्या, माया का उपादान कारण क्या है, कुछ है उतनादि है, इसे देते अंशोस्तंतुम प्रतिव ब्रह्मण मायाम प्रति उपादान तो अभावत, अंशु तंतु के प्रति कारण तो है, किंतु ब्रह्म माया के प्रति उपादान कारण है क्या? माया का उपादान कारण होगा या निमित्त कारण होगा ब्रह्म? नहीं, क्यों नहीं होगा? निमित्त कारण नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा बोलो? ब्रह्म निमित्त कारण क्यों नहीं होगा? उपादान कारण नहीं है तो। हाँ, माया अनादि है तो उसका निमित्त उपादान कुछ कारण नहीं, अनादि होने से उसका कोई उपादान नहीं है, निमित्त भी नहीं है। इति चेत न, यहाँ से सिद्धांति कहता है उभया परिणामित्वेन तयो कारणत्व अंगीकारात्। ब्रह्म माया दोनों जगत का कारण उभया परिणामित्वेन, उभया परिणामी, उभय परिणाम नहीं होता है, ब्रह्म माया दोनों का परिणाम होकर जगत बनता है, उभया परिणामित्वेन। न च तत्पक्ष उक्त दोष अवकाश, तत्पक्ष तत्व माया परिणाम मानेंगे ब्रह्म परिणाम मानेंगे दो दोष होगा। उभयो हो परिणामितया कारण तो नहीं कह रहा था, दोनों परिणामी होकर के कारण माना गया नहीं, मानेंगे तो दोष होगा, दोनों परिणाम होकर के कारण मानेंगे तो दोष होगा, किंतु अज्ञान से भी अज्ञान है परिणामी। अतएव असाधारण्येन निर्विकारत्वम भी, निर्विकार ही ब्रह्म है, साधारण ही असाधारण विशेष निर्विकार ही नहीं। अविद्या साहित्य भी ब्रह्म परिणमते किंतु विवर्तित है वो, अविद्या सहायक हो जाएगा तो भी क्या अविद्या के साथ मिलकर के ब्रह्म का परिणाम हो जाएगा? अविद्या सहायक होने पर भी ब्रह्म का परिणाम नहीं है, किंतु विवर्तित है वो, ब्रह्म का विवर्त ही है, अविद्या के द्वारा ही ब्रह्म का विवर्त होता है, न कि परिणाम। न च अविद्या परिणाम त्वेपि सत्यत्वापत्ति, अविद्या परिणाम होने पर भी जगत सत्य हो जाएगा इति न, सत्य नहीं होगा। परिणामी उपादान समसत्ताकत्व रूपस्य सत्यत्वस्य परिणामत्व निर्वाहकत्वात्, परिणाम होने के लिए क्या चाहिए? सत्यत्व चाहिए। किस प्रकार? जैसे परिणाम होने के लिए क्या है, विवर्त हो गया रज्जु का विवर्त सर्प, वो तो मिथ्या है, दूध का परिणाम दधि तो सत्य है, तो परिणाम होगा तो सत्य जगत सत्य हो जाएगा। परिणामी उपादान समसत्ताकत्व सत्यत्वस्य, जो परिणामी उपादान है उसके समसत्ता का तत्व आएगा तो उसको सत्य कहा जाएगा, विषम सत्ता का हो तो सत्य नहीं होगा। जैसे रज्जु का समसत्ता के है सर्प नहीं है, इसलिए परिणाम नहीं हुआ। दुग्ध का समसत्ता का होने से सत्य दधि। परिणामत्व निर्वाह, परिणाम होने के लिए परिणामी उपादान कारण के समसत्ता का तत्व होना चाहिए। परिणामी उपादान कारण है दुग्ध, उसमें समसत्ता का तत्व दधि में है तो परिणाम हो गया। और परिणाम होने के लिए पारमार्थिक सत्य होना चाहिए, जरूरत नहीं। ब्रह्म समसत्ता का तत्व अभाव है तद अपेक्षा परिणाम तो अभाव है। जैसे परिणामी उपादान समसत्ता का तत्व आ गया दधि में, इसी प्रकार ब्रह्म समसत्ता का तत्व जगत में आएगा, इसलिए ब्रह्म समसत्ता का तत्व अभाव है ना, ब्रह्म समसत्ता का तत्व जगत में नहीं है, इसलिए तद अपेक्षा ब्रह्म अपेक्षा जगत परिणाम तो अभाव आता, जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता है। स्वसमान सत्ता के विकारा हेतुतया निर्विकार तो उपपत्तिश्च, और ब्रह्म फिर निर्विकार कैसे हुआ? स्वसमान सत्ता के विकार हेतुतया, ब्रह्म स्वसमान सत्ता के विकार का हेतु है या नहीं? समान सत्ता का कोई विकार है? विषम सत्ता का कोई विकार है? ब्रह्म के विषम सत्ता का विकार कोई है? जगत नहीं, विषम सत्ता का विकार है, इसका नाम तो विवर्त है। विषम सत्ता का मतलब कल्पित है, कल्पित विकार हो गया, तो विषम सत्ता को होने से भी समसत्ता का नहीं, इसलिए निर्विकार तो उपपत्ति। विषम सत्ता का विकार सर्प है, ये अज्ञान है, नहीं, ब्रह्म के विषम सत्ता का विकार हो गया जगत, तो भी ब्रह्म निर्विकार है, समसत्ता का नहीं है। न च सत्य उपादानत्व सत्यत्वापत्ति, सत्य ब्रह्म उपादान कारण होने से जगत सत्य हो जाएगा, पूर्व पक्षी कहते हैं। परिणामी उपादान धर्मानाम एवं मृत्व सुवर्णात्वादिनाम कार्य अन्वय दर्शनाद, जो परिणामी उपादान है उनके धर्म कार्य में दिखता है, विवर्त उपादान के धर्म कार्य में नहीं, परिणामी उपादान है मृत्व सुवर्णत्वादि कार्य में दिखता है। सत्य उपादान पे असत्य तो उपपति, तो कार्य में मृत्व सुवर्णत्व दिखता है ना नहीं, तो कार्य मिथ्या होने पर भी कारण का धर्म उसमें दिखता है, तो कार्य मिथ्या होने पर भी कारण धर्म दिखा, कारण धर्म दिखने से पर कार्य सत्य होगा कोई जरूरत नहीं, उपादान सत्य होने पर भी असत्य तो उपपत्ति न च सत्या सत्य धूमा अनुगत धूमत्व से व सत्या सत्य अनुगत उपादानत्व से एक से अभाव इति वाच्यम। ये के उपादान कारण आप कहो तो सत्य भी है, ब्रह्म भी उपादान कारण, माया को उपादान कारण कहते, ब्रह्म उपादान कारण है जगत का है, कैसे उपादान कारण है विवर्त उपादान कारण और परिणामी उपादान कारण माया, तो एक सत्य और एक असत्य दो में उपादानत्व तो लक्षण जाना चाहिए। धूम में तो सत्य असत्य धूम अनुगत धूमत से सत्य में और असत्य दो में धूमत्व है, इस प्रकार सत्य असत्य अनुगत उपादानत्व से एक से अभाव, एक धूमत्व वस्तु तो सत्य और असत्य दोनों में धूमत्व एक रहता है क्या? सत्य धूम में तो धूमत्व रहेगा, कल्पित धूम में धूमत्व रहेगा नहीं रहता, जैसे सत्य असत्य अनुगत धूमत्व नहीं है इसी प्रकार सत्य असत्य माया सत्य असत्य ब्रह्म सत्य दोनों में उपादानत्व एक नहीं रहेगा, तो उपादान कैसे होगा? इति न वाच्यम। स्वनिष्ठ कार्यजन्य हेतुत्व से उक्तत्वात्, हेतु तु छुटिया, स्वनिष्ठ कार्यजन्य हेतुत्व से उक्तत्व, यही उपादानत्व, स्वनिष्ठ कार्योत्पत्ति हेतुत्व, स्वनिष्ठ कार्योत्पत्ति हेतु तो ब्रह्म में भी है माया में भी है, यही उपादान तो है नहीं। सत्यासत्यत्व वैधर्म्यम साधर्म्य विरोधी, सत्यासत्यत्व का वैधर्म्य रहेगा तो साधर्म्य नहीं रहेगा दोनों में, सत्यत्व असत्यत्व रूप वैधर्म्य रहा, ब्रह्म में सत्यत्व है माया में असत्यत्व है, सत्यासत्यत्व वैधर्म्य है ना नहीं, जिसमें कोई वैधर्म्य आ गया उसमें कोई साधर्म्य रह सकता है? जिस दो पदार्थ में कोई वैधर्म्य आ गया वो तो पदार्थ में साधर्म्य रह सकता है क्या? रहता है, एक में तंतु तो एक में पट्टत्व तो रह गया, एक में कपाल तो एक में घटत्व तो रह गया, वैधर्म्य गया है ना नहीं, और दोनों में साधर्म्य है पृथ्वी तो है नहीं, एक में वृक्षत्व तो है एक में पाषाणत्व तो है पृथ्वी पर्वतत्व तो है, दोनों में पृथ्वी तो रहेगा है, तो दोनों में वैधर्म्य रहने पर भी साधर्म्य विरुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अन्यथा किंचित वैधर्म्य से व साधर्म्य विरुद्धी, तो थोड़े वैधर्म्य यदि साधर्म्य का विरुद्ध हो जाएगा तो कहीं भी साधर्म्य नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैधर्म्य तो रहता है, साधर्म्य कथा उच्छेद आपते, साधर्म्य कथा का उच्छेद हो जाएगा, ये दोनों में कोई वैधर्म्य रहेगा ना नहीं रहेगा, दोनों में वैधर्म्य रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा है, वैधर्म रहेगा, नहीं तो पर्वत अपर्वत हो जाएगा, पर्वत अपर्वत है ना नहीं, ये आपके अभिषेक के पास में एक दूर में पर्वत अपर्वत, कालकृत पर्वत अपर्वत देशकृत पर्वत अपर्वत भी आ जाएगा, तो फिर साधर्म नहीं रहेगा, इसलिए वैधर्म रहने पर भी साधर्म रहता है, नहीं तो साधर्म कथा का उच्छेद हो जाएगा। अनाभास विषय संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो आधेरे आभास अनाभास साधारण से दृष्टान्त भी सत्वाच, अनाभास विषय संस्कार जन्य जिस वस्तु को देखा है सत्य ज्ञान हुआ, अनाभास विषय को ज्ञान से संस्कार हुआ, संस्कार जन्य ज्ञान विषय तुम रजत का स्मरण करेंगे, संस्कार जन्य अनाभास विषय का संस्कार जन्य ज्ञान विषय तुम स्मर्यमाण रजत में है या नहीं, रजत का स्मरण कर रहे वो संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो है नहीं, रजत स्मरण के प्रति रजत संस्कार कारण है, तो सत्य रजत देखा था, अनावास विषय का संस्कार हुआ रजत संस्कार, रजत संस्कार जन्य स्मरण ज्ञान विषय तो रजत स्मर्यमाण रजत में रहेगा, और भ्रांति से श्रुति में जो रजत देखते हैं वहाँ अनाभास विषय संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो रहेगा नहीं रहेगा? संस्कार से भ्रम ज्ञान हुआ, सत्य रजत आपने देख करके संस्कार रहा था, संस्कार से श्रुति में रजत भ्रम हो गया, अनाभास विषय संस्कार जन्य ज्ञान विषय तुम रजत भ्रम में रहेगा, तो भ्रम में भी ही रह गया और स्मरण में रह गया, आभास अनाभास साधारण से दृष्टान्त भी सत्वात्, आभास अनाभास साधारण हो गया, ब्रह्म ज्ञान भी रह गया और यथार्थ ज्ञान भी स्मरण भी रह गया, प्रत्यभिज्ञान भी रह जाएगा था। ननु अविद्या उपादान तो कल्पना न युता, पूर्व पीछे कहता है अविद्या उपादान तो कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण एवं रूप्याकाश आदि उपादान तो संभवत, रजत आकाश आदि का उपादान कारण ब्रह्म हो सकता है, सुति रजत का भी उपादान कारण ब्रह्म होगा, आकाश का भी ब्रह्म हो जाएगा, अविद्या में उपादान तो कल्पना ठीक नहीं है। अविद्या अन्य व्यतिरिक होता है, शुक्ति अज्ञान सत्य रजत रूप्य सत्वम, शुक्ति अज्ञान अभावे रूप्य का रूप्य से रूप्य क्या है रजत, शुक्ति अज्ञान रहेगा तो शुक्ति रूप्य दिखता है, शुक्ति अज्ञान नहीं रहने पर शुक्ति रूप्य नहीं रहता है, तो अविद्या के साथ अन्य व्यतिरिक होता है, तो पूर्व पीछे कहता अन्य व्यतिरिक होने से उपादान कारण होगा कोई जरूर नहीं, दंड सत्व घट सत्व दंडाभाव घटाभाव, चक्र सत्व घट सत्व चक्राभाव घटाभाव, तो घट का उपादान कारण दंड या चक्र होता है, इसलिए अन्य व्यतिरिक होने मात्र से उपादान कारण नहीं होगा, निमित्तता मात्र न अन्यथा सिद्ध है, अन्य व्यतिरिक जो होता है अविद्या का जो अन्य व्यतिरिक होता है अविद्या में निमित्त कारण तो मान लो इतने मात्र से अन्य व्यतिरिक अन्यथा सिद्ध हो गया, तो ब्रह्म ही उपादान कारण हो जाएगा रजत का आकाश आदि का, अविद्या मानना कोई जरूरत नहीं थी चेतना। घट कुंडलादे परिणाम अपेक्षा दर्शन है न गगनादो अपि अविद्या परिणाम उपादान तो से आवश्यकता, घट कुंडल कार्य होता है, घट एक कार्य कुंडल एक कार्य, उसका खाली निमित्त कारण से कार्य बन जाता है या कोई परिणामी उपादान चाहिए, घट कुंडलादे परिणामी अपेक्षा दर्शन न परिणामी मिट्टी सुवर्ण की अपेक्षा है, गगनादो अपि गगनादि पहली ब्रह्म से ही बन जाएगा नहीं, परिणामी उपादान कारण चाहिए, अविद्या परिणामी उपादान तो से आवश्यकता, परिणामी उपादान कारण ब्रह्म हो सकता है क्या, अलग मानना पड़ेगा न, जो असत्य से रूप्यादेह सत्य रूपापत्ति मत परिणाम अपेक्षा नास्ती इति न सर्वत्र। अच्छा अभी कहते हैं परिणामी उपादान कारण की आवश्यकता क्यों, सुक्ति में जो रजत दिखता है वो सत्य है असत्य है, असत्य से रूप्यादेह तो परिणाम क्या होता है, कल्पित रूपांतरापत्ति को परिणाम कहते हैं, सत्य रूपापत्ति को परिणाम कहते हैं, सत्य रूपापत्ति रजत सूत्र में असत्य है, सत्य रूपापत्ति है क्या, तो उसी में परिणाम की क्या आवश्यकता है, असत्य से रूप्यादे है सत्य रूपापत्ति मत परिणामी, सत्य रूपापत्ति होगा कार्य, रूप्य सत्य रूपापत्ति है क्या नहीं, होने से सत्य रूपापत्ति वाले परिणामी की अपेक्षा असत्य रजत को नहीं है, सत्य कार्य हो तो परिणामी की अपेक्षा आएगी, क्योंकि कार्य सत्य होगा, सत्य रूपापत्ति हो सत्य सत्य रूपापत्ति कौन हो कार्य में, सत्य रूपापत्ति वाला कौन हो गया परिणामी, परिणामी की अपेक्षा है सत्य कार्य के प्रति, सत्य दधि के प्रति दुग्ध रूप परिणामी की अपेक्षा है, क्योंकि दुग्ध का सत्य रूपापत्ति दधि रूप कार्य बन जाने से, सत्य रूपापत्ति दधि रूपापत्ति मत का परिणामी कौन हो गया दूध, सत्य रूपापत्ति वाले परिणामी हो गया दूध की आवश्यकता है, किंतु दधि सत्य होने से सत्य रूपापत्ति मत परिणामी दूध अपेक्षा है, शुक्ति में जो रजत है वो सत्य रूप है क्या, सत्य रूपापत्ति नहीं होने से तद्वत का परिणामी की अपेक्षा क्यों होगा, असत्य से रूप्यादेह सत्य रूपापत्ति मत परिणाम अपेक्षा नास्ति इति, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, सर्वत्र कोई कार्य होने के लिए परिणामी की अपेक्षा है ऐसे कोई जरूरी नहीं, सत्य स्थल में तो परिणामी चाहिए, दूध दही बन जाता है परिणामी चाहिए, किंतु भ्रांति समय भ्रांति काल में परिणामी क्यों होगा, भ्रांति जो सर्प कोई परिणाम है क्या, वो तो विवर्त है परिणामी न असत्य है, न सर्वत्र उपादेय तदपेक्षा नियम, सर्वत्र उपादेय कार्य में परिणामी उपादान कारण की अपेक्षा नियम नहीं है, ये पूर्व पीछे कहने पर सिद्धांति कहता है न वाच्यम, स्व विषयक अज्ञान अनपेक्षस्य तद्भाव इतव सत्य रूपापत्ति पद विवक्षितत्वाद, सत्य रूपा प्रतिपद क्या है? सत्य रूपापत्ति मतलब स्विषय का अज्ञान अनपेक्षित। सत्य रूपापत्ति है जैसे सुक्ति में रजत असत्य है, स्विषय का अज्ञान सापेक्ष है या नहीं? सुक्ति विषय का अज्ञान से ही रजत की प्रतीति होती है। स्विषय का अज्ञान सापेक्ष हो गया, अनपेक्ष हो गया, रजत सापेक्ष हो गया। दुग्ध दही बनने के लिए दुग्ध विषय का अज्ञान की आवश्यकता है? स्व विषय का अज्ञान अनपेक्षस्य तद्भाव कार्य भाव कार्य बनना, यही सत्य रूपापत्ति पद का अर्थ। सत्य रूपापत्ति का अर्थ हुआ स्व विषय का अज्ञान अनपेक्ष। स्व विषय का अज्ञान अनपेक्ष होकर तद्भाव हो जाता सत्य रूपापत्ति विवक्षित हुआ। किंतु सुक्ति में जो रजत है, स्व विषय अज्ञान अनपेक्ष होकर रजत बनता है? नहीं होता है। इसलिए असत्य से रूप्यादे परिणामी अनपेक्षा कैसे नहीं? सत्य रूपापत्ति का क्या अर्थ? सत्य रूपापत्ति का अर्थ पूर्वपिछ कहता है सुक्ति में जो रजत वो सत्य हो तो सत्य रूपापत्ति रूप वाला परिणामी की अपेक्षा हो, अज्ञानी की अपेक्षा हो। किंतु सत्य रूप तो है ही नहीं रजत, सुक्ति में रजत, इसलिए वहाँ परिणामी की आवश्यकता नहीं। तो सिद्धांत ने कह दिया यहाँ सुक्ति में जो रजत है वो सत्य रूपापत्ति का क्या अर्थ है? सत्य रूपापत्ति का अर्थ हम कहते हैं यहाँ सत्य नहीं है, सत्य नहीं थी। सत्य रूपापत्ति का क्या अर्थ? दुग्ध दही बनी गया सत्य रूपापत्ति। सत्य रूपापत्ति का क्या अर्थ हुआ? स्व विषय अज्ञान अनपेक्ष। स्व विषय का अज्ञान अनपेक्ष तत्कार्य बन जाए तो उसको कहेंगे सत्य रूपापत्ति। दुग्ध दही बनने के लिए स्व विषय का दुग्ध विषय का अज्ञानी की अपेक्षा नहीं है। किंतु सुक्ति रजत में क्या होता है? सुक्ति विषय का अज्ञान साप्य, अज्ञान से ही तो सुक्ति विषय का अज्ञान नहीं हो तो रजत की प्रतीति नहीं होती है। ये सत्य रूपापत्ति होने से तो वहाँ सत्य रूपापत्ति नहीं है, स्व विषय का अज्ञान सापेक्ष है, तो अज्ञान की आवश्यकता है। सुक्ति में रजत दिखने के लिए क्या चाहिए? स्व विषय का अज्ञान की अपेक्षा है, तो ये परिणामी उपादान वही हो गया। रजत सुक्ति रजत का परिणामी उपादान कौन कौन हुआ? कौन हुआ? स्व विषय का अज्ञान, सुक्ति अज्ञान। सुक्ति रजत का परिणामी उपादान कौन है? सुक्ति अज्ञान, स्व विषय का ज्ञान, सुक्ति विषय का ज्ञान। सुक्ति अज्ञान का परिणाम क्या होगा? सुक्ति, सुक्ति अज्ञान का परिणाम रजत, सुक्ति रजत। नहीं ब्रह्मा ज्ञान से रूप्यादि भावापत्तु, ब्रह्म का जो अज्ञान रूप्यादि भाव बनने के लिए स्व विषय का अज्ञान व्यवधायकम अस्ति। ब्रह्म का अज्ञान रूप्यादि भाव बनने के लिए स्व विषय का अज्ञान व्यवधायकम अस्ति। ब्रह्म विषय का अज्ञान से ब्रह्म से रजत बन जाता है, ऐसा होता है? वो तो सुक्ति अज्ञान से रजत बनता है। ये पूर्व पिछले क्या कहता था? यहाँ उपादान अविद्या रूप उपादान तो कल्पना युक्त नहीं, ब्रह्म ही रूप्य रूप का उपादान कारण बन जाएगा, आकाश आदि का उपादान हो जाएगा और अविद्या का अन्य व्यतिरिक्त निमित्त लेकर के हो जाएगा, ये पूर्व पिछले ने कहा था। तो सिद्धांत कहता है ब्रह्म स्वयं रूपये बनने के लिए ब्रह्म अज्ञान मात्र से स्व विषय के अज्ञान से ही हो जाएगा। ब्रह्म अज्ञान से रूप्यादि भावापतो, ब्रह्म अज्ञान रूपये बनने के लिए स्व विषय के अज्ञान की अपेक्षा है, ब्रह्म अज्ञान विषय का अज्ञान होने से रजत बनेगा, ऐसा होता है क्या? शुक्ति विषय का अज्ञान से होता है। स्व विषय का अज्ञान व्यवधायकम अस्ति न वा नास्ति, तो नहीं होने से क्या हुआ? स्व विषय का अज्ञान अनपेक्ष हो गया, स्व विषय का अज्ञान अनपेक्ष रजत हो गया। ब्रह्म के अज्ञान रजत बनने के लिए स्व विषय अज्ञान अपेक्षा है क्या? अनपेक्ष हो गया, तो कार्य सत्य हो जाएगा। अर्थात सत्य रूपापत्ति का ये अर्थ हो जाएगा, अर्थात उसमें उपादान कारण के परिणामी उपादान की आवश्यकता है। किंच विकारित्वेनापि अविद्या उपादान तो कल्पना, उपादान अविद्या को मानना पड़ेगा क्योंकि अविद्या विकारी है। ब्रह्म विकारी है क्या? निर्विकार है। न च ब्रह्मण एव अतात्विक विकार संभवात किम न तत्कल्पना, ब्रह्म में विकार वास्तव नहीं होगा, तात्विक विकार ब्रह्म में होगा ना? नहीं, अतात्विक विकार हो सकता है, तो अतात्विक विकार हो सकता है तो फिर अविद्या क्यों कल्पना करेंगे? इतना वाच्यम अतात्विक विकार फिर कैसे हो गया? होगा, अज्ञान के बिना अतात्विक विकार होगा। अतात्विक विकार होने के लिए तद विषय का अज्ञान परिणामत्व व्यतिरिक्त विकार अतात्विकत्व निर्वाहत। कार्य में अतात्विक कब होगा? तद विषय का अज्ञान परिणामत्वात्। सुक्ति विषय का अज्ञान परिणाम होने से ही सुक्ति रजत में अतात्विकत्व आता है। सुक्ति रजत अतात्विक क्यों हुआ? स्व विषय का अज्ञान परिणामत्वात्। दुग्ध दधि बनने के लिए दुग्ध विषय का अज्ञान परिणाम है या नहीं दधि? इसलिए वहाँ दधि तात्विक भी हुआ, परिणाम हुआ, अतात्विक हुआ क्या? दुग्ध का तात्विक परिणाम हुआ। किंतु यहाँ कहेंगे ब्रह्म में अतात्विक विकार हो जाएगा। अतात्विक विकार होने के लिए क्या चाहिए? स्व विषय का अज्ञान परिणाम। तो स्व विषय का अज्ञान मानना पड़ेगा। अज्ञान नहीं कल्पना करके अतात्विक विकार कैसे होगा? तद विषय का अज्ञान परिणामत्व के बिना विकार में कार्य में अतात्विकत्व का निर्वाह नहीं होता है। तो अतात्विक विकार कहने के लिए स्व विषय का अज्ञान मानना पड़ेगा। किंच कार्य अपेक्षित समान सत्ता को उपादानत्वेनापि अभिधेय उपादानत्व। कार्य के लिए अपेक्षित स्व समान सत्ता को उपादानत्वेन। कार्य घट बनता है, स्व समान सत्ता को उपादान मिट्टी की आवश्यकता है या नहीं? कार्य अपेक्षित स्व समान सत्ता को उपादान आवश्यक है। तो इसी प्रकार प्रपंच रूप कार्य अपेक्षित स्व समान सत्ता को उपादान ब्रह्म हो जाएगा। तो अविद्या की आवश्यकता, अविद्या उपादान। तो अच्छा, स्व समान सत्ता कार्य अपेक्षित स्व समान सत्ता का उपादान यदि मानेंगे, अभी देखो शुक्ति रजत बनता है। शुक्ति रजत व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक है? प्रातिभाषिक। शुक्ति अविद्या व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक है? शुक्ति का, शुक्ति की अज्ञान अविद्या। शुक्ति अज्ञान रजत रूप को प्राप्त करता है। शुक्ति अज्ञान का परिणाम है रजत। तो रजत प्रातिभाषिक है, सुक्ति अज्ञान प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक है? व्यावहारिक है। तो समान सत्ता को हुआ क्या? नहीं हुआ। तो देखो कार्य अपेक्षित स्व समान सत्ता को उपादान, कार्य हो गया सुक्ति रजत, उसके अपेक्षित स्व समान सत्ता को उपादान सुक्ति अज्ञान हुआ? नहीं हुआ। तो समान सत्ता का उपादान कैसे होगा? तो अभी दिखाते हैं सुक्ति रजत में स्व समान सत्ता के कैसे है। सुक्ति रजत भी कार्य है, कार्य अपेक्षित स्व समान सत्ता का उपादान सुक्ति अज्ञान है। तो सुक्ति अज्ञान और सुक्ति रजत दोनों समान सत्ता को होना चाहिए। समान सत्ता कैसे होगा? समान सत्ता का तुंच रूपये स्थले सत्व द्वैविध्य है ना, दो सत्ता मानेंगे तो समान सत्ता को हो जाएगा। एक पारमार्थिक, एक प्रातिभाषिक, दो ही सत्ता, एक पारमार्थिक और एक प्रातिभाषिक। मांडू के माया व्यावहारिक अलग नहीं, प्रातिभाषिक में व्यावहारिक प्रातिभाषिक दोनों आ जाएगी। एक पारमार्थिक, एक पारमार्थिक और एक प्रातिभाषिक। तो सुक्ति रजत सुक्ति अज्ञान दोनों, ये दोनों में पारमार्थिक कौन है? कोई नहीं, दोनों हो गया प्रातिभाषिक हो गया, समान सत्ता का हो जाएगा। सुक्ति रजत के साथ सुक्ति अज्ञान की समान सत्ता का हो गई। देखो समान सत्ता का तंच रूपये स्थले सत्व द्वैविध्य न, दो प्रकार सत्ता मानने से हो गई। अच्छा तीन प्रकार मानेंगे तो कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व रूप प्रातिभाषिकत्वादय उपपद्यते। प्रातिभाषिक सत्ता मानेंगे, शुक्ति रजत भी प्रातिभाषिक है, शुक्ति अज्ञान भी प्रातिभाषिक है। शुक्ति रजत प्रातिभाषिक है ना? नहीं, शुक्ति अज्ञान को व्यावहारिक कहते हैं, किंतु वो भी प्रातिभाषिक है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इतर के द्वारा शुक्ति अज्ञान का बाध होता है नहीं। शुक्ति अज्ञान रहेगा कब तक? शुक्ति ज्ञान होने तक। ब्रह्म ज्ञान नहीं रहेगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, सुक्ति अज्ञान रहेगा, नष्ट हो जाएगा, रहेगा? ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ तो सुक्ति अज्ञान रहेगा? ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सुक्ति का ज्ञान हो गया तो सुक्ति अज्ञान रहेगा क्या? हैं? तो सुक्ति के अज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बिना सुक्ति अज्ञान का नाश होता है। तो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्वम सुक्ति रजत में है या सुक्ति के अज्ञान में है? दोनों में, दोनों प्रातिभाषी हो गया। ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व रूप प्रातिभाषिकत्व आदाय वा उपपद्यते। ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व सुक्ति रजत में है क्या? है। श्रुति ज्ञान में किस ज्ञान से बाधित होते हैं? श्रुति ज्ञान से, तो दोनों में हो जाएगा समान सत्ता का। तस्मादुरूप्य तत्तादात्म्ययोर अविद्या विकारित्वेपि इदम् रूप्य रूपापत्ति रूप विकार कथम इति निरस्तम। पूर्व पक्ष पूछता है रूप्य तादात्म्य और अविद्या विकारित्वेपि, रजत रजत का तादात्म्य सुक्ति के साथ रजत का तादात्म्य दिखता है नहीं, इदम रजतम, इदम के साथ रजत का तादात्म्य, रजत भी अविद्या का विकार है, तादात्म्य भी अविद्या का विकार है, तो हो गया। किंतु इदम रूप्य रूपापत्ति रूप विकार कथम, इदम में रूप्य रूपापत्ति विकार, इदम का विकार कैसे होगा? रूप्यापत्ति इदम स्वयं रूप्य बन जाएगा, अधिष्ठान इदम, इदम रजतम, इदम में रूप्यापत्ति कैसे होगा? इदम रूप्य रूप्य रूपम आपन्नम इत प्रतीत है, इदम इदम रूप्य रूप हो गया, ऐसे प्रतीत होती क्या? इदम ही रजत बन गया ऐसा होता है, तो इदम रूप्य रूप आपन्नम इसे तो प्रतीत नहीं होती। आरोपित से आरोपम बिना अयोगात, आरोपित रजत होगा तो उसका आरोप का आरोप के बिना आरोपित कैसे होगा? इदम स्वयं रूप्य यदि हो जाएगा, इदम भी आरोपित होना चाहिए, इदम का आरोप होता है क्या? नहीं हो तो यथार्थ है, इति निरस्तम अतएव निरस्तम। तस्माद निरस्तम, क्यों? रूप्याकार परिणत अज्ञान अधिष्ठान चैतन्य अवच्छेदक मात्रतया इदम रूप्यापतिर अनंगीकारात्, इदम में रूप्यापति हम नहीं मानते हैं, इदम सब रूपया बन जाता है क्या? क्यों नहीं होता है? रूप्याकार परिणत, रूप्याकार से परिणत कौन होता है? अज्ञान, इधर रूप्याकार परिणत हो गया अज्ञान, अज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य कौन है? सुत्योषण चैतन्य, उसका अवश्य तो क्या होगा? शुक्ति। रूप्याकार परिणत अज्ञान अधिष्ठान चैतन्य का अवश्य तो कौन हुआ? श्रुति इदम अवच्छेदक मात्र दया, इदम हो गया, इदम रजतम, इदम शब्द से लेते सूक्ति नहीं, तो रूप्याकार इदम अवच्छिन्न चैतन्य ही रजत रूप्याकार परिणत अज्ञान का अधिष्ठान है, अज्ञान का अधिष्ठान कौन हुआ? इदम अंश अवच्छिन्न चैतन्य, तो अवच्छेदक हुआ इदम अंश, रूप्याकार परिणत हो गया अज्ञान, अज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य हो गया इदम अंश अवच्छिन्न चैतन्य, उसका अवच्छेदक हुआ इदम, इदम रूप्यापत्तेर अनंगीकारात, इदम हो गया रूप्याकार परिणत अज्ञान अधिष्ठान चैतन्य का अवच्छेदक है, अवच्छेदक होने से इदम में रूप्यापत्ति नहीं मानते, इदम रूप्य नहीं होता है, रूप्य तो अज्ञान का रूप है। यत्तु किम इदम उपादानत्वम, उपादान तो क्या है? कोई कहते हैं रूप रूपा रूपांतरापत्ति प्रतीति प्रति विषयत्वम बा, रूपांतर अभेददि विषयत्वम बा, कार्य अभेददि विषयत्वम बा, तीन विकल्प क्या? उपादानत्वम किम, रूपांतर आपत्ति प्रतीति प्रति विषयत्वम, रूपांतर आपत्ति प्रतीति, रूपांतर आपत्ति प्रतीति प्रति विषयत्व, रूपांतर आपत्ति प्रतीति के प्रति विषय होता है इदम, ये उपादान होता है इदम सार्वजन चैतन्य उपादान, अथवा मिट्टी है उपादान, रूपांतरापत्ति घट रूपापत्ति घट प्रतीति के प्रति विषय होता है मृत, अथवा रूपांतर अभेददि विषयत्वम बा, रूपांतर अभेद, रूपांतर अभेद रजत होता है, रजत इदम रजत होगा, रूपांतर अभेद धि विषय तो इदम आ गया ना, नहीं इदम रजतम, रूपांतर कौन हो गया? रजत, रजत अभेद धि विषयत्वम इदम है, इदम रजतम हो गया, अथवा घट रूपांतर हो गया घट, घट अभेद दि विषय तो मृत्यु में है, घट अभेद बुद्धि विषय तो मृत्यु में है ना, नहीं मृत्यु घट है, अथवा कार्य अभेद दि विषय तो कार्य अभेद दि विषय तुम कार्य घट, घट अभेद बुद्धि विषय तो मृत्यु में है, और रजत शुक्ति रूप अभेद दि विषय तो इदम है, तीन विकल्प क्या? उपादान तुम किम, प्रथम विकल्प क्या है? रूपांतरापत्ति प्रतीति प्रति विषय तो नाद्य असिद्धे, असिद्धे कैसे? सुक्ति रूप्य भावम आपन्ना, ब्रह्म आकाश भावम आपन्नम, ऐसे प्रतीति होती क्या? रूपांतरापत्ति की प्रतीति होती है, रूपांतरापत्ति अन्य रूपापत्ति की प्रतीति ज्ञान होती है, ज्ञान होता है, श्रुति रूप्य भाव को प्राप्त करती है ऐसे ज्ञान होता है। तो रूपांतरापत्ति की प्रतीति कैसे होगी, श्रुति रूप्य भावम आपन्ना, श्रुति रूप्य बन गई, अब ब्रह्म आकाश भावम आपन्ना, ब्रह्म स्वयं आकाश रूप को प्राप्त कर लिया ऐसे प्रतीत नहीं होती है। इसे रूपांतरापत्ति प्रतीति के प्रति विषयत्व रूप उपादानत्व ब्रह्म में नहीं है न द्वितीय। रूपांतर अभेदी विषय तो करेंगे, रूपांतर अभेदी विषय तो करेंगे तो क्या होगा, जैसे इदम रजतम रूपांतर हो गया रजत, रजत अभेदी विषय तो इदम में है या नहीं, घट अभेदी विषय तो मृत्यु में है, ऐसा आदि मान करके उपादान तो अर्थ करेंगे। तत्व पदार्थ में कौन उपादान है कौन उपाधेय है, उपादान कोई है, दोनों में अभेद बुद्धि विषय तो है ना नहीं, तो अभेद बुद्धि विषय तो इनसे उपादान हो जाएगा। क्षीर निरयुर वाह तत्वम पदार्थ है दो, क्षीर निर दूध में जल मिलाने से अभेद बुद्धि होती है नहीं, रूपांतर अभेद विषयत्व रूपांतर हो गया दूध, अभेद विषयत्व रूपांतर हो गया जल, जल अभेद विषयत्व दूध में आ जाएगा, उसमें उपादान उपाधेय भाव है दूध और निर क्षीर में, क्षीर निर योर वा यो क्षीर निर योर यो से हाँ यो से क्षीर निर योर अरे मुंड गोत्व से मुंड गोत्व गोत्व और मुंड व्यक्ति व्यक्ति और गोत्व है जाति, ऐसे भी अवैध बुद्धि होती है, इसमें उपादान उपदेयता आपत्ति इसमें भी, क्योंकि अवैध बुद्धि होती अवैध बुद्धि भी सेत्व है ना, यहाँ भी उपादान उपाधेय भाव बन जाए। मिट्टी घट में तो ठीक है और नील गौ क्षीर नीर तत्व पदार्थ में उपादान उपाधेय भाव नहीं है, उसमें आपत्ति है। न तृतीय रूपांतर अभेद दिवसेत नहीं कार्य अभेद दिवसेत, कार्य अभेद दिवसे तो कहें तो तत्व पदार्थ में कार्य नहीं, क्षीर नीर में परस्पर कार्य कारण नहीं है, मुंडोगोत में कार्य नहीं, इसमें वारण हो जाएगा। कार्य अभेदी विषयत्व सदृश सन्निहित निमित्ते भी कार्य अभेद भ्रम संभव है न अतिव्याप्ति, एक समान निमित्त कारण है समान उसके पास में रखा गया, घट के सदृश है घट के समित रहा यानी घट के समीप में कोई निमित्त कारण, निमित्त कारण है मिट्टी के जैसे दिखता है दंड चक्र आदि दिखने से क्या हुआ, घट अभेद बुद्धि चक्र के साथ हो सकता है या नहीं, घट चक्र है पास में घड़ा है, घड़ा का रूप चक्र का रूप हो गया तो घड़ा के पास दूसरा दो सारी घड़े ऐसे भ्रांति होते हैं हो सकते हैं नहीं, दूसरे कोई देख रहा है, चक्र के पास घड़े रखे हैं, घड़ा है घड़े के पास क्या है चक्र, उस चक्र में घड़ा ऐसे भ्रम हो गया हो सकता है ना नहीं, तो कार्य घट अभेद धी विषय तो चक्र में आ गया ना नहीं, तो सदृश सन्निहित निमित्त भी कार्य अभेद भ्रम संभव है ना, कार्य अभेद भ्रम हो सकता है, उनसे क्या हुआ कार्य अभेद दि विषय तुम निमित्त कारण में आ गया, उपादान है क्या चक्र घट का, घट का चक्र उपादान कारण है नहीं, तो कार्य अभेद दि विषय तो आ गया ना नहीं, तो उसमें अतिव्याप्ति हो गई, किसमें अतिव्याप्ति हुई चक्र निमित्त कारण में घट उपादान, तो ये सब जो इतने पूर्व पीछे ने कहा है यत्तु पहले यत्तु कहा गया है तद अनुत्पालंभानतया अपास्तम, ये जो विकल्प कर खंडन किया है ये तीनों ही हम नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते उसके ऊपर दोष देना क्या हो गया अनुक्तस्य उपालंभन, हमने नहीं किया उसके ऊपर दोष देते हैं वो निराकृत हो गया। उपादान फिर क्या है यद्यपि भ्रमाधिष्ठानत्व न ब्रह्मण न उपादानत्व, ब्रह्म अधिष्ठान न ब्रह्मण न उपादान, तो ब्रह्म का अधिष्ठान ब्रह्म है ना नहीं, ब्रह्म का जगत ब्रह्म का अधिष्ठान ब्रह्म है, अधिष्ठान होने के कारण उपादान नहीं होगा, अतीत असत्तोर अनुपादानयोरपि ब्रह्म अधिष्ठान तो दर्शनात्, अतीत असत्तोर अनुपादानयो अतीत का जो उपादान नहीं है, अतीत वस्तु का उपादान नहीं, असत का भी कोई उपादान नहीं, विद्यमान अभी नहीं है, अनुपादानयोरपि ब्रह्म अधिष्ठानत्व दर्शनात्। ब्रह्म का अधिष्ठान, ब्रह्म का अधिष्ठान दिखता है, कहीं ब्रह्म हो गया अतीत घ, अतीत असतुर अनुपादानयोरपि, अतीत और असत पदार्थ, अतीत उपादान नहीं, अत्यंत असत पदार्थ उपादान नहीं। अच्छा ठीक है, ये कहते अधिष्ठान तो अतीत वस्तु भी अविद्यमान वस्तु भी अधिष्ठान हो जाता है, पूरा पीछे कहता है। ब्रह्माधिष्ठान तो है ना, ब्रह्म उपादान नहीं होगा, क्योंकि अतीत वस्तु अभी नहीं होने पर भी ये ब्रह्म का अधिष्ठान होता है, उसे भ्रांति हो जाती है। वस्तु अभी नहीं है, घटना नष्ट हो गया तो भी उसमें भ्रांति होती है, किसी भ्रांति का अधिष्ठान हो गया, जो घट नष्ट हो गया, अतीत घट में किसी का भ्रम हो गया तो भ्रम का अधिष्ठान कौन हुआ? अतीत घट। और अब विद्यमान नहीं होकर कि अधिष्ठान हो जाएगा, ये अनुपादान रूपी भ्रम, उपादान नहीं होने पर भी अब भ्रम अधिष्ठान होता है। अब भ्रम अधिष्ठान पे सुक्ति आदो, भ्रम का अधिष्ठान तो सुक्ति है, उसमें उपादान कारण व्यवहार होता है, सुक्ति को उपादान कारण कहते रजत का। ब्रह्म का अधिष्ठान तो सुक्ति है, रजत भ्रम हुआ, किंतु रजत का उपादान है क्या? सुक्ति आदि उपादान तो अव्यवहाराच, इसलिए ब्रह्म अधिष्ठान है से ब्रह्म को उपादान कारण कहते तो ठीक नहीं होगा। यहाँ तो जो कहा गया तद न, हम उपा अधिष्ठान किसको मानते हैं? घट टूटे हुए घट हो, अतीत घट, ये अधिष्ठान कहीं होता है? अधिष्ठान तो सर्वत्र चैतन्य ही होता है। पूर्व पीछे ने क्या कहा? अतीत घट अविद्यमान को भी अधिष्ठान माना, और भ्रम का अधिष्ठान सुक्ति को माना। रजत भ्रम का अधिष्ठान सुक्ति है क्या? वस्तु तो सुक्ति नहीं है, सुक्ति अवचन चैतन्य, चैतन्य से अधिष्ठान तो न, अधिष्ठान कौन होगा? चैतन्य। अतीत आदिर अनधिष्ठान, अतीत हो अविद्यमान हो सुक्ति आदि हो अधिष्ठान होते हैं? नहीं होते। किंच नहीं व्यवहार भाव अभाव मात्रेण वस्तु व्यतिरिक, कहा व्यवहार नहीं होता है, अभी कहाँ कहा था ये ऊपर आया उपादान तो अव्यवहारात। भ्रमाधिष्ठान पे सुक्त्यादो उपादान तो अव्यवहाराच, भ्रम का अधिष्ठान सुक्ति है, उसमें उपादानत्व का व्यवहार नहीं होता है। तो सिद्धांत कहता है व्यवहार नहीं होने मात्र से वस्तु का अभाव हो जाएगा क्या? उपादान है सुक्ति, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार नहीं होने से क्या उपादान नष्ट हो जाएगा? वृक्ष है, वृक्ष पृथ्वी, ऐसा व्यवहार होता है? वृक्ष को कोई कहता पृथ्वी, पृथ्वी तिष्ठति, पृथ्वी व्यवहार नहीं करेगा तो वृक्ष में पृथ्वी तो रहेगा? देखो व्यवहार अभाव मात्र न वस्तु का अभाव नहीं होता है। वृक्षादि सु पृथ्वी ति व्यवहार अभावे भी, वृक्षादि में पृथ्वी से व्यवहार नहीं होने पर भी पृथ्वीत्व से सत्वात, पृथ्वीत्व सत्वात, वृक्ष में पृथ्वीत्व रहेगा नहीं, तो व्यवहार नहीं होने पर पृथ्वीत्व का अभाव थोड़ी हो जाएगा। यत्तु माया उपादानम ईश्वरो निमित्तम, यत् माया उपादानम ईश्वर निमित्तम शुद्धम ब्रह्म अधिष्ठान निमित्त पक्षी। माया उपादानम भिन्न पदे, माया उपादानम ईश्वरो निमित्तम, ईश्वर हो गया निमित्त कारण, शुद्धम ब्रह्म अधिष्ठान, शुद्ध है ब्रह्म अधिष्ठान होता है। इति पक्षी अभिन्न निमित्त उपादान तो अभाव है ना, माया है उपादान कारण, ईश्वर हो गया निमित्त कारण, अधिष्ठान हो गया शुद्ध ब्रह्म, तो निमित्त कारण उपादान कारण एक हुआ, तो अभिन्न निमित्त उपादान तो अभाव है न त्वन्मते तदर्थस्य प्रकृति अधिकरण आदि अनुपपति। आप निमित्त उपादान कारण एक है तो प्रकृति च, प्रकृति अधिकरण सूत्र है, प्रकृति च उपादान कारण है, प्रकृति च एक सूत्र अधिकरण ब्रह्म सूत्र में आया, क्या सूत्र है? जब ब्रह्म निमित्त कारण भी है, प्रकृति भी उपादान कारण भी है, प्रकृति च ऐसे सूत्र और सूत्र है, अभी पूरा याद नहीं होता है। ये तो ब्रह्म से प्रकृति अधिकरण आदि दे दिया, ब्रह्म निमित्त उपादान कारण सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्र में आया प्रकृति च, उपादान कारण भी है प्रकृति भी है, तो आप यदि माया को उपादान कारण ईश्वर को निमित्त कारण शुद्ध ब्रह्म का अधिष्ठान मान गए तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध करने के लिए जो प्रकृति अधिकरण वो नहीं बनेगा। तन्न एक सेव अविद्या उपहितत्व उपादान तस्य अविद्या परिणाम इच्छा कृत्यादि आश्रयत्व निमित्त भी संभवात। एक ही चैतन्य अविद्या उपहितत्व उपादान तस्य अविद्या उपहितत्व उपादान कारण और अविद्या परिणाम इच्छा कृत्यादि आश्रयत्व वो निमित्त कारण ईश्वर हो जाएगा। अविद्या परिणाम इच्छा कृत्यादि इच्छा कृत्यादि के आश्रय होकर निमित्त भी हो सकता है। तो एक ही उपादान कारण निमित्त कारण हो सकता है उपाधि भेद से संभवात है। ये अद्वैत सिद्ध ब्राह्मण जगत उपादान तो उपपत्ति ही प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्त और अनुपराधात ब्रह्मसूत्र प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्त और अनुपरोधात ब्रह्मसूत्र ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। प्रतिज्ञा दृष्टान्त और अनुपरोधात क्योंकि प्रतिज्ञा की गई एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान। यदि ब्रह्म उपादान कारण नहीं होगा तो ब्रह्म के ज्ञान से सब प्रपंच का ज्ञान कैसे होगा। अधिष्ठान दिया मृतमय घट सुवर्ण नख निकंतन जो तीन दृष्टान्त दिया सर्वत्र उपादान कारण है। तो ब्रह्मसूत्र है प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्त और अनुपरोधात ये ब्रह्मसूत्र है। तो उसमें ब्रह्म उपादान कारण भी है निमित्त कारण तो है उपादान कारण भी है। प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्त और अनुपरोधात ये सूत्र है। उसमें सिद्ध किया गया ब्रह्म उपादान निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण भी है। तभी उपादान कारण होने पर ही जो प्रतिज्ञा एक विज्ञान सर्व विज्ञान ये सिद्ध होगा और जो तीन दृष्टान्त दिए गए सुवर्ण लोह और मृत पिंड ये तीन बनेगा उपादान कारण होने से। तो ये इसी सूत्र में जब ब्रह्म को निमित्त कारण उपादान कारण दोनों सिद्ध करने के लिए विचार किया गया उसका विरोध होगा पूर्व विषय कहता है। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया माया उपादान कारण ब्रह्म ईश्वर निमित्त कारण शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान ऐसा नहीं। एक ही ये वही माया अविद्या उपहित होकर के उपादान कारण हो जाता है अविद्या परिणाम इच्छा कृत्यादि आश्रय होकर के निमित्त कारण भी हो जाता है। कोई शुद्ध ही उपादान ये अलग अलग मतभेद है। शुद्ध उपादान कारण संक्षेप शारीरिक कार्य कहते हैं। विवरण अनुसार में सर्वज्ञ सर्वविधि कहकर ईश्वर को ही उपादान कारण कहते हैं माया विशिष्ट चेतना। इसलिए वही माया अविद्या उपहित हो करके ही उसमें उपादानत्व और निमित्तत्व व्यवहार होता है। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में कहा माया शक्तिरेव उपादानम न ब्रह्म। ब्रह्म को उपादान नहीं मान करके माया को इसलिए इसी के अनुसार ये शंका हुई थी माया ही उपादान होगा। किंतु वस्तुतः तो एक ही चेतन अविद्या उपहित होकर के उपादान कारण और अविद्या परिणाम इच्छाकृति जिसमें अविद्या का परिणाम इच्छाकृति इच्छाकृति वाला होने से वो निमित्त कारण हो जाएगा। ओम शन्नो।